to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to piątek, drugi dzień czerwca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Trwa spotkanie premierów Polski i Kanady. Rozmowy dotyczą m.in. bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Poznaliśmy laureatów Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Wcześniej w ciągu dnia prezydent Andrzej Duda zapowiedział jego złożenie i zaapelował do parlamentu o jak najszybsze przyjęcie zmian. W oświadczeniu prezydent podkreślił, że wszelkie sprawy rosyjskiej agentury muszą być rzetelnie badane. Jej działanie, tej komisji, będzie tym samym w moim przekonaniu zapobiegało kolejnemu rozprzestrzenianiu się rosyjskich wpływów w naszym kraju, których nasi rodacy się obawiają. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I nikt, kto rzetelnie patrzy na polskie sprawy, nie ma wątpliwości, że taka komisja w naszym kraju powinna istnieć i te sprawy powinny być rzetelnie badane. Prezydencki projekt zakłada m.in., że w komisji będą zasiadali eksperci, a nie parlamentarzyści. Środek odwoławczy będzie kierowany nie do sądu administracyjnego, tylko do sądu apelacyjnego w Warszawie z możliwością na zmiany na sąd apelacyjny w miejscu zamieszkania. Prezydent chce także zniesienia środków zaradczych, a na ich miejsce pozostawienia jedynie opinii komisji, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. W Ottawie trwa już spotkanie premierów Polski i Kanady. Mateusz Morawiecki i Justin Trudeau, jak informuje KPRM, omawiają polsko-kanadyjskie stosunki dwustronne oraz bezpieczeństwo Polski, wschodniej flanki NATO i krajów sąsiednich. Wiadomo, że rozmowy dotyczą też rozwoju energetyki jądrowej, a dokładnie małych reaktorów modułowych, które mają powstać w Polsce. Rozpędzony autokar wjechał na zamknięty przejazd kolejowy w okolicach Krakowa. Pojazd wiozący dzieci wyłamał szlaban i odjechał z miejsca zdarzenia. Doszło do niego na jednym z przejazdów kolejowych w pisarach koło Krakowa. Film z nagraniem zajścia opublikowały PKP, Polskie Linie Kolejowe. O szczegółach Paweł Pawlica. Dzieci i opiekunowie jadący autobusem mogą mówić o dużym szczęściu. Autokar wjechał na tory w momencie zamykania szlabanu. Wyłamał go i zdążył opuścić przejazd przed nadjeżdżającym pociągiem. Zdecydowały sekundy, tłumaczy Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych. Pociągi na tym odcinku osiągają prędkość do 160 km na godzinę. Należy się spodziewać, że ten pociąg pojawi się bardzo szybko i przejedzie z siłą, która z takiego autobusu zostawiłaby niewiele. Autokarem podróżowały niepełnosprawne dzieci. To podopieczni świetlicy terapeutycznej Fundacji imienia Świętego Brata Alberta w Radwanowicach. Organizacja poinformowała, że wszystkie osoby podróżujące autobusem są bezpieczne i złożyła zawiadomienie na policję, a także do firmy, od której wynajęła autobus. Przewoźnik poinformował, że kierowca, który prowadził autokar, został zwolniony dyscyplinarnie. Kierowcy grozi mandat do 2,5 tysiąca złotych, a nawet sprawa o ukaranie w sądzie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. WB Electronics S.A., Fundacja PZU, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne, Polfa S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i operator gazociągów przesyłowych GAZ. To laureaci 7 edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Wyróżnienia przyznawane są w 5 kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, filantrop Polski Skarb Narodowy, ambasador biznesu RP oraz dobry zarząd. WB Electronics otrzymało nagrodę za przełomowe rozwiązanie, jakim jest cyfrowa platforma komunikacji Fonet. Doradca zarządu WB Electronics Adam Bruliński podkreślił znaczenie systemu Fonet w kontekście międzynarodowym. Ważne jest, że takie produkty powstają w Polsce, są dziełem lokalnej myśli technologicznej. W kategorii Skarb Narodowy wyróżnione zostały Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. Dyrektor marketingu przedsiębiorstwa Mariusz Borkowski powiedział, że otrzymanie nagrody traktuje jako docenienie 200 lat pracy jednej z najstarszych firm farmaceutycznych w Europie. Myślę, że to jest ogromne wyróżnienie dla wszystkich pracowników, którzy zawsze służą swoją pracą, aby był dostęp w naszym kraju do leków, które są niezbędne. W kategorii filantrop Kapituła doceniła Fundację PZU. Nagrodę ambasadora biznesu otrzymał Bank Gospodarstwa Krajowego, a operator gazociągów przesyłowych Gaz System został wyróżniony za dobry zarząd. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Dodajmy, że nagrody gospodarcze Polskiego Radia przyznawane są od 7 lat i stanowią szczególne wyróżnienie dla najlepszych polskich przedsiębiorców, którzy przyczynili się do rozwoju naszej gospodarki oraz zaangażowali w działalność prospołeczną, ekologiczną lub charytatywną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę czeka nas mało chmur i od 15 stopni na wschodzie i nad morzem do 20 na zachodzie. W Dolinach Karpackich będzie chłodniej, bo od 12 do 15 stopni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Scena Kodyma. Carry on with the freestyler. Witam Państwa bardzo serdecznie. To był utwór grupy Bombfunks MCs pod tytułem Freestyler. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przysyłać wszystkie propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami grupa The Dumplings w swoim wielkim hicie pod tytułem Pewne Serce. Jest to standard rozrywkowy w dobrym tego słowa znaczeniu. Nancy Sinatra, tak jak zresztą jej ojciec, muzycznie niesamowicie uzdolniona, ale też i wprowadzająca nowe trendy do muzyki rozrywkowej. Tak jak w piosence Those Boots Are Made for Walking i Nancy Sinatra. Me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.

Słuchają Państwo sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Coś, co zawsze się sprawdza, jeżeli chodzi o piątek. Republika, tylko ta pisana przez C i utwór Ready to Go.

papugami. Nawet wtedy, gdy muzyki brak pod papugami. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. A my, drodzy Państwo, z trójkową sceną Kodyma przenosimy się do Republiki Południowej Afryki, właściwie nowego jej oblicza. Posłuchajmy Jane w utworze Makeba. Ja już się będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać propozycje muzyczne, tematyczne, cokolwiek Państwo chcecie, żebym poruszył na antenie. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu udanego piątku i całego weekendu, dedykuję Wam utwór grupy grupy The Cure pod tytułem Forest. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Thank you.